Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Veddua suresinin açıklaması. Duha kuşluk anlamına geliyor. Kuşluk vakti anlamına geliyor. Yani sabahın gelmesi karanlıktan sonra. Kur'an-ı Kerim'de her kim Allah'ın kelamı olduğu için hikmetleri var muhtemelen böyle. Yani neden bu kelime gelmiş, neden böyle başlamış diye. Tabii içine bilmeyen kişi belki şaşırır biraz böyle. Ama her kelimenin bir özelliği var burada böyle. Yine Kur'an'da ayet-i kerimenin gelmelerinin çoğunun nüzül sebebi vardır. İniş sebebi vardır. Yani yeryüzünde bir yolu olmuştur. Onun da ayet-i kerime gelmiştir. Bu mübarek surede Mekke'ye mükerremede geldi. Yani İslam'ın ilk döneminde gelen bir sure. Mekke'ye müşrikler aciz kaldılar Peygamber'in karşısında. Yani baskı yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. Fakat bilimsel açıdan aciz kaldılar. Bir heyet gitti Mekke müşriklerinden Medine'ye. Yahudilere sordular oradaki Yahudilere. Aramızdan biri ortaya çıktı. Peygamber davasını yapıyor. Ne sorsa cevap veriyor. Bunu öyle bir soru soralım cevap veremesin dediler. Dedi Yahudiler bunlara, Yahudi hahamları, alimleri. Onu üç şeye sorun. Eğer üç sorunun birine cevap vermeyip ikisine verirse hak peygamberdir. Üç cevap versin yine hak değil. Veremesi hak diye böyle. Üçlü birinin cevabını vermemesi gerekiyor. Ne bunlar? Bir ruh nedir? Ruh nedir? Ruh. İkincisi Eshab-ı Kehf kimdir, ne yapmıştır bunlar? Üçüncüsü Zülkifli Aleyhisselam kimdir, ne yapmıştır böyle? Bu gelirler müşrikler Mekke-i Mükerreme'ye. Tabii sevinçli bunlar. Yani artık bunları bu bilemez. Yine muhacip olsun da bir de aşağılansın, ona soğusun insanlar diye. Tabi sevinçli müşrikler kendi açılarından. Ve sordular kalabalıkta, Mekke'nin Kabe'nin yanı toplantıda. Dedi, ya Muhammed, üç tane sorumuz var. Buna cevap verirsen, iman açılan dediler böyle. Ve sorun bakalım. Sordular böyle tabi. Ruh nedir? Eshab-ı Kehf, Zülkifli Aleyhisselam böyle. Tabii bir insan peygamber de olsa insandır, beşerdir. Her şey Allah bilir Celle Celaluhu. O güne kadar ayet-i kerim bu konuya gelmediği için peygamber tabii bilemez tabii her şeyi böyle. Peygamber şu anda şöyle buyurdu. Cevabını yarın veririm. Yani ne zaman bir soru sorulsun, cevabı sana gelirdi, konu ayet-i kerime gelirdi böyle. Peygamber buna binaen ne yaptı? Ona güvenerek yarın cevabını veririm dedi böyle. Peki dediler, ayrıldılar bunlar. Yarın oldu, yarısına gelmedi. Peygamberimiz tabi muhacip durumda, onlara karşı, müşriklere karşı, yani en dar bir zamanda, baskılı bir zamanında, göklere bakıyor, yarısına gelmedi böyle. Birkaç rivayet var, 15 gün, 25, hatta 40 gün, yarısına gelmedi konuda. En sonra 40 gün gelmedi Cebrail Aleyhisselam böyle. Tabii müşrikler başlar sevinmeye, gülüşmeye. Hatta şöyle dediler böyle. Rabbi ona kızdı. Artık ona terk et onun Rabbisi dediler böyle. Onun Rabbisi. Yani Peygamber Muhammed Rabbisi. Ona kızdı. Onu terk ettiler bunlara böylece. Tabii Peygamber için bu çok zor bir dönemdi bu. Geçen bir zaman dilimi. Tabi zaman geçmiyor, Cevarsan gelmiyor. Sonra elhamdülillah Cevarsan geldi muhteremler. Bu süreyi getirdi. Getirir buradan böyle. Onun cevapları da ruh meselesi İsra suresinde. Eshab-ı Kehf onlara da Kehf suresi onlara böyle. Onlara da böyle. O konu geniş de bu konular tabi. Girmeyeceğim oraya. Şimdi ben burada buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-duha. Burada vav var. Vav kasem vavı, 20 babu deniyor buna böyle. Bir kelim başına, isim başına, fiil değil ama, bir isim başına babu gelir de, o kelimen sonra esre ise, o yemin babudur böyle. Burada beddua aslında esre sonu böyle. Ama buna deniyor gayri musarif, esre kabul etmez bunları böyle. Onun için, ben burada beddua, dua vaktine yemin olsun böyle. Dua vaktine yemin olsun böyle. Çünkü o geçen zaman peygamber açısından karanlık bir gece gibi peygamberimiz muhtemelenler. Peygamber sıkıldı, bunaldı, daraldı, dışarı çıkamıyor. Alay ediyorlar, gülüşüyorlar, her şey yapıyorlar. Müşrikler. Peygamber için o sıkıntı zamanı geçti. Yani dua vakti geldi. Gün aydınlandı. Her gecenin bir sabahı oluyor muhtemelen böyle. Şimdi dua vakti İslam'da hükümeti bir zaman muhtemelen böyle. Güneşin doğuştan sonra 45 dakika aşağı sonra bu başlar böyle. Öğle vaktine yaklaşık bir zamana kadar. İlk vakti de işrak vakti denir böyle. Sonra kuş vakti denir böyle. Yani Türkçemizde dua vakti bunu böylece. Musa Aleyhisselam bu dua vaktinde Mevla ile konuştu Tur Sina'da, Tur Dağı'nda. Böyle muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselatü'ne Nur Dağı'nda Cebrail ilk gelişi yine kuşu vaktiydi, dua vaktindeydi. Böyle böyle. Yani çok önemli bir zaman dua vakti böylece. Bir nevi hayatın yine başlaması anlamına geliyor. Dua, işrak vakti muhtemelen. Hayat başlıyor böyle. Şimdi İkinci ayete geçeyim inşallah. Tekrar döneceğim. Velleyli İza Seca. Bak burada velleyli bu da kası yemin babı. Bu esra oluyor bu. Burada böyle. Velleyli geceye yemin olsun. Geceye yemin olsun. Ne zaman? İza Seca her şeye karanlık kapladığı zaman, her şeye sükür erdiği zamanlar. Yani gece, gündüz. Evet işte dünya dönü de böyle oluyor. Kim döndür dünyayı muhteremler? Kim döndür dünyayı? Düzeni kuran kim? Dengeyi kuran muhteremler böyle. Şimdi aslında yani insan bilimsel olarak düşünse insan muhteremler dünyanın dönüşünün zamanı yavaşlaması gerekir. Bir insan bir kasnaş görürsün böyle elinde çevirsin böyle hızlı çevirirsin böyle. Bir yıla kasnak çok dönür böyle. Bırakırsın Yavaşlar en sonunda durur muhtemelen böyle. Neden? Yer çekimi var. Aslında dünyanın da çeken güç var, güneş var. Yani dünyamızda güneş uydusu. Yani güneş yer çekimine bağlı böyle. Yani yer çekimi olduğu halde, dünya çekim tabi olduğu halde, kim bilir kaç milyar yıldan beri, dünya atılan beri, aynı zamanda dönüyor bak dünya muhtemelen. Gidiyor böyle böyle. Sonra gecenin olması, kısa uzaması bulunan bu şekilde böylece. Ben buraya geceye de yemin olsun. Karanlığı her kaplığı zamanlar. Buna sekele diyor bazı müfessirler böyle. Zulüm ateşi kaplığı zamanlar. Şimdi gece oldu mu hayat durur, doğal hayat durur gece. Doğal hayat. Tabii günümüzde şehirlerde hayat devam ediyor. Gecelerde. Fakat genelde doğa durur. Yani tarlaya giden, efendim hayvanları çobana götüren, hayat tamamen durur. Karanlık olur böyle. Her kuş bile yuvasına girer akşam üzeri. Her kuş akşam üzeri olduğunda böyle yuvasına girer böyle. Hayvanlar çobana gelirler, her hayvanın evine gelirler böyle. Tavuk kümese girer, yene girer. Böyle. Hayat tamamen durur böyle. Akşam olduğunda böyle sakinler. Şimdi geceden sonra günün gelmesi nedir? Yeni hayatın başlanması. Ne diyor bunu ulemalar, müfessirler, muhteremler? Yeniden diriliş. Yani elbası, badenin mevti. Ölüme dirilme. Böyle. Gece ölüm. Kabir hayatı. Berzah alemi. Gece böyle böyle. Yani gidersin mezarlara değil mi? Koca büyük mezarlar. Üstü süsü püsüdür. Şeydi böylece. Ama çıt yok mezarında böyle. Mezarda böyle. mezara sükun, sakin muhtemelen böyle. Öyle görürüz ona tabi sonra. Böyle. Yani gece ölüm hayatı böyle. Bir nevi ölüm hayatın her gece bir tatbika uygulanması oluyor böyle. Uyuyan kişi de gerçekten ölüyor aslında. Ruh alınıyor muhtemelen böyle böyle. Bir farkı var. Bir peygamberimiz enne ehul mevt. Enne ümü ehul mevt. Uyku ölümün kardeşi. Bak böyle. Uyku ölümün kardeşi böyle. Benzeri değil. Kardeşi muhtemelen. Ne farkı var? Uyuyan kişi uyandırılabiliyor. Dış etkilerle. Uyuyan kişi ne yapıyor? Bu bir yolculuğa benzer diyor buna evliyullah muhtemelen. Uyuma bir yolculuk. Kişi bir sefere gidiyor böyle. Nasıl sefere gidiyor? Ama dönüşüyor bunu böyle. İnsan dönebiliyor kişi böyle. Ölüm nedir? O da yol sefere gidiyor. Ama dönüşüyor bunu böyle böyle. Kişi kevenin tapuda bindi mi artık geri gelmiyor böyle böyle. Böyle, böyle. Uyuyan kişi uyandırılabiliyor böylece. Yani her gece bir alem ölüyor muhtemelen böyle. Ölüyor. Er sabah ne oluyor? Yani sabah ezanı bu da sura benzetiliyor üflenmesine böyle. Allahu Ekber. En büyük Allah denince cehaliye böyle. Yeni bir hayat fışkırıyor muhtemelen böyle. Kuşlar yuvasından çıkarlar böyle. Bütün kuşlar cıvılıyor muhtemelen böyle. Tavuklar kümesinden çıkarlar böyle. Hayvanlar şeye giderler böyle. Eski doğal hayatta gün doğdu mu insanlar işine giderler. Herkes bu şekilde hayat başlar. Bu nedir? Mahşerde toplanma anlamına geliyor böyle. Mahşerde toplanma böyle. Tepede güneş olacak üzerimizde. Baş açık, yalın ayak muhtemelen böyle. Üst üste izzam muazzam böyle. İzzam böyle. Yakın insanlara bu şekilde. Açlık, susuzluk, ölüm yok ama. Önce beklemek. 300 yıl hiç çıt yok muhtemelen böyle. Çıt yok muhtemelen böylece. Ondan sonra başlıyor amel defteri dağılmaya, mizan kurulu derken bu şekilde. Yani en zorlu günümüz beraber diyor. Yevmin asirün, yevmin asir, yevmin gün asir en zorlu gün, insanın tarihinin en zorlu günü mahşer muhtemelen. Kıyamet bir şey değil bile. Kıyamete korkunç, dağda param olacaklar, ölüm var ama bitti iş muhtemelen. Ölüm kurtarılır kıyamete. O gün sağ olsak bile kıyamete mesela böyle. Ama ölüm yok mahşerimde böyle. Oradan mahkeme kürat benim böyle. Son büyük mahkeme. Her şeyi Mevlam biliyor. Ama ödesi ortaya çekilmiş. Atımı verecek. Yani oradaki karar son karar muhtemelen böyle. Kişi geldi mizanın başına. Geldim dikilini. İki melek geliyor. Cebani. Dağ gibi. İrim muhtemelen. Korkmuş an böyle orada. Korkmuş melekler böyle. Bekliyorlar başında. Eğer Allah korusun sevabı az, günah çoksa, Mevlam buyuracak, huzuhu, fegulluhu, sümme cahime salluhu. Tutun bunu. Fegulluhu, iki yeni, vallahi yoksa ben. Ensine böyle. Aynen bunun zincirini atın bunu cehenneme. Böyle. Tabii kazanmışsa, felekün fil cennet, ayrı bakalım tarafından böyle. Yani bütün mesele mahşer. Ne lazım orada? Sevap, sevap, sevap muhtemelen. Başka bir şey alın muhtemelen böyle. Hangisi? Bunu ne götürebilirsek ama her sefer yani. Yani bir defa da Allah desek, demiş olsaydık böyle böyle. Bir elham okumuş olsaydı bir kere daha böyle. İki kere daha namaz falan kılmış olsaydık böyle. O mizan terazi başında artık kalp boğaz öyle. Ledel hanacir, hançerem boğaz böyle. Yani karşısında yürüyüp fırlamış böyle. Kişi açık gözüm bakıyor böyle. Ne olacak halim böyle. Çıldırırız bu şekilde. Şimdi burada yani gece gündüzün aslında bir anlamı da bu muhtemelen böyle. Yani bunlar rastgele değil bunlara böyle böyle. Tabii dünya açısından bunun yararları var. Mesela devamlı gündüz olsun ekinler genel biten kurur muhtemelen. Dayanamaz ki böyle. Bütün güneşe dayanamaz böyle. Gece bir serinliyor bunlar muhtemelen böyle böyle. Dinleniyor bunlar, serinliyor bunlar böyle. Sonra yazın mesela uzun günler. Ona ihtiyaç var. Kısa günde mesela bir hamur işi bile değil mi? Onun pişmenin bir zamanı var. Hemen 5 sene pişmez. Değil mi tabii böyle? Meyve olacak, sebze olacak ne yapar? Enerji, güne enerji olacak bunun olacak bunlar. Biraz uzun zaman işliyor böyle. Pişmesi hiç olmasın tabii böyle. Uzun günden muhtemelen böyle böyle. Ne derse Mevla değil mi? Güzel muhtemelen böyle ya. Görün Mevla neyler, nelerse güzeller yoktan bak. Ya. Yani insan ibrete baksak, tefekkür etsek her şey yerinde muhtemelen böyle. Her şey yerinde böyle. Dengenin tam yerinde bana böyle. Her şey yerinde böyle. Mâ ve de'ake rabbike ve mâ kalem velâ bir akadan buyuruyor. Mâ ve de'ake. Rabbim seni tevhid etme, bırakma da. Rabbim sana ayrılma, bırakma da. Terk etmeniz Rabbim böyle. Ve mâ kale, Rabbim sana daralma, kızmadı. Dediler ya müşrikler, onu Rabbim size bıraktı. Artık kızdı. Velâ buyuruyor. Mâ ve de'ake. Habibim Muhammed'im, ke zamir burada. Muhatap peygamberimiz. Habibim Muhammed'im, haydi Rabbim seni terk etmedi. Ya, bırakmadı Rabbim seni böyle. Ve makale ve kızmadı. Peki niye gelmedi bu vahiy? Hikmet aramadı bak. O da boş değil muhtemelen böyle. Peygamberimiz yarın cevap veririm dedi. Demedi inşallah. Ya, ondan muhtemelen böyle. Ya, ayet-i kerim hakkında geldi böyle. İlla en inşallah. Bunu der. Bir şey yaparım deme. Deme. İlla inşallah dilerse de bak. Ceza bundan böyle. Bir Resul-i Ekrem. Hatim-i Enbiya. Bak bir hata etti. Bu dünya cezasında böyle bak. Yarın cevap veririm. Yok. Yarın gelirim. Yok ya. İnşallah. İnşallah. Böyle. Peygamber bu sureden sonra peygamber her şeyinde inşallah dedim. İnşallah böyle. Hatta mezara gidip peygamber İnşallah bir gün daha yukun. Biz de inşallah size kavuşacağız. Bak inşallah. Halbuki öleceğiz bize kesin bu. Ama peygamber hep alışık böyle. İnşallah en bir gün daha yukun size kavuşacağım derim ben böyle. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Velel ahiret ahiret. Bu iki anlama geliyor böyle. Ahır son anlama geliyor. Ula evvelki anlamına geliyor böyle. Ula evvelki. Birinci anlamı şu bulunmuş böyle. Mevlam buyuruyor. Habibim Muhammed'im sen şu an çok dardasın, sıkıntasın. Müşrikler üzerine saldırıyorlar. Eshabını işkence yapıyorlar. İnsanlar çok uğraşıyorsun. İnsana imana kolay kolay gelmiyorlar. Çok zaman çekiyorsun. Ama bu dinin sonu başından hayırlı olacak. Kolay olacak böyle. Öyle oldu muhtemelen böyle ya. Hele Mekke'nin mükerrem fetholduğu gün Allah aşkına elhamdülillah Resul Peygamberimiz orada sevindi muhtemelen böyle. Binlerce kişi karışı imana muhtemelen böyle. Ondan sonra heyetlerin başında Medine heyetler. Kabileler heyetlere geliyor. 5-10 kişi, 60 kişi geliyor heyetlere böyle. Topta Müslüman var başlıyor böyle. Velham Habibim, bu senin, bu dinin tebliğ görevin sonu hayırlı olacak, kul olacak böyle. Başta zahmet olacak. Sıfırdan başlayamadım belki. Sıfırdan başlayamadım. Önceki peygamberin işi daha kolaydı. Daha önceden başka peygamber gelmişti. Biraz gevşemişlerdi böyle. Onlar bir uyarmaydı onlara ki böyle. Kolay bunların böyle. A peygamber Mekke'ye geldi böyle. Mekke müşriklerine yarı vahşi insanlardı böyle. Yani kan içen, hayvan kan içen böyle. Leş yiyen böyle böyle. Yani pislikler, her şey anlamadı böyle. Yani fuhuş, alkol, şarap. Öyle bir insanlar böyle. Alkolik bağımlısı böyle. Yani peygamber gibi bir insan vardı. Son derece yumuşak, şefkatli, merhametli böyle. Halim Selim bir peygamber. Onlara muhatap oluyor muhtemelen. Muhatap onlara böyle. Ayaklarına gidiyor, davet ediyor, şunu bu ne diye böyle. Bir gün Ebu Cehil'in kafir, Ebu Cehil biliyorsunuz kafir böyle. En az o böyle Mekke mükerremeti. En az gındıran başı var böyle. Peygamber Allah düşmanı muhtemelen böyle. Haber gönderiyor peygamberimize. Gidin söyleyin diyor Muhammed'e. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya gelsin diyor. Ben Müslüman olurum belki diyene. Bir niyetim var böyle. Ben ne yapmayayım bu kefere? Evin önüne bir kuyu kazmıştım ben böyle. Şükür bayağı derin kazmışım ben. Kuyum böyle. Üzerine bir hasır koymuş. Büyük değil tabii çapı. Çapı küçük, derin ama. Üzerine bir hasır koymuş. Yani peygamber gelecek de oraya basacak, şey düşecek böyle. Ve şöyle diyor kendi kendine. Bunu gizli yapıyor bunu. Peygamberim diyor. Efendim gökten haber veriyor, yerden haber veriyor, ahiretten haber veriyor. Eğer peygamberse diye buraya girmesin bakın, düşme bakın, kuyuya bakayım böyle diyor. Deneyim bakayım böyle diye böyle. Tabi peygamber doktora gibidir. Hastaneye gider. Peygamber peki diyor, geliyor. Ebrecim de evin içinde böyle, içinde. Görünmüyor. Bekliyor kuyuya düşsün hele bir böyle. Peygamber de geldi, geldi, şu kuyu ortadan böyle. Tam yaklaştı, Ebu Cehil artık tam coşuş şeyini böyle, artık adım attı, işi düşecek böylece. Peygamber durdu. Geri döndü. Neden? Cebrail Aleyhisselam geldi. Dön ya Muhammed. Yani dönünce, unuttu Ebu Cehil kazdığı kuyuyu, telaşa kapıldı, koştu. Muhammed gel, gel. Unuttu kendisi, kendisi kuyuya muhtemelen bu sefer. Kendisi kuyuya muhtemelen böyle. İşte dinin başlangıcı böyle oldu. Sıkıntılı, zahmetli, işkenceli, böyle karanlık bir dönem başladı. Kırıcı oluyor. İkinci anlamı da ahiret dünyanın daha hayırlı anlamı geliyor. İki anlamı böyle. Ahiret dünyadan daha hayırlı senin için ama hayırlı leke var burada. Leke. Sana. Herkes değil böyle. Lam lam tahsis hasreti özellikle kese zamirdir. Leke. Ahiret senin için dünyanın daha hayırlı Habibim. Şimdi şöyle diyor Tefsir-i Kebir'de Farhan Hazretlerimiz vardı bir Tefsir-i Kebir'de şöyle buyuruyor muhtemelen böyle. Peygamber dünyadayken diye Allah'ın iradesine bağlıydı. Onun dilini yapıyordu böyle. Cennette ise Allah dilini yaratacak. Verecek muhtemelenler. Verecek böyle. İkincisi buyuruyor Peygamber'in en sevinçli günü cennette olacak. Ümmeti beraber olacak, ümmeti beraber olacak, ümmeti beraber olacak. Ümmetiyle beraber olacak böyle. Bütün ümmeti peygamber olacaklar. Ahiret dünyanın daha hayırlı peygamber buyurdu Habib peygamber. Gerçekten hayırlı herkes ayrı muhtemelen kazananlara. Hayırlı muhtemelen böyle. İmtihan son nefese kadar dünyada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hastalığında, ölüm hastalığında, ölüm döşeğinde, ahirakta ama. Ateş gibi yanıyor muhtemelen böyle. Yanıyor. Kızı Hazreti Fatıma gelir. Allah'ın hastalığı geldi böyle. Baktı ki babacığı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yanıyor ateş gibi muhtemelen böyle. Ateş gibi yanıyor. Tabii hem peygamberi hem babası bir de annesinden küçük kaldığı için böyle yetim de büyüdü kendisi. Peygamber tabii daha bağlı babasına. Ağlama başladı Fatma Hanım. Yalnız kızım yaklaş. Yaklaştı. Kızım babana bugün son bu sıkıntısı. Babana bugün bu son sıkıntı bugün benim bu. Sıkıntım böyle. Sıkıntım bugün bitiyor bugün böyle. Sıkıntı bitiyor benim böyle. Dedi. Ve sabahtan erkenden beri rahmet oldu. Yani bir gecesi kalmış be kızım böyle. Parası sabah. Peygamberimiz pazartesi sabahı doğdu. Pazartesi sabahı da vefat etti muhtemelen. Aynı vakitte benim böyle. Aynı vakitte devam böyle. Her Rebi'l ayında ay da aynı böyle. Vefat etti böylece. Peygamberimiz canını almaya gelen Azrail Aleyhisselam. En zor işi. Resulullah. Peygamber çok üstün Azrail'den ama. Peygamber çok üstün. Önce Ebu Aleyhisselam önce geldi. Ya Resulallah, Azrail'le yolda. Cebrail Aleyhisselam daha hızlı gelebilir demek ki böyle. Ya Resulallah, Azrail'le yolda. O da gelecek biraz sıra buraya. Peki buyurdu, gelsin bakalım. Biraz Azrail Aleyhisselam geldi. Azrail Aleyhisselam mahcup muhtemelen peygamber böyle. Öyle mahcup şey artık böyle. Ama Allah emir vermiş tabii kendisine böyle. Peygamber ya Azrail, hayrola sen gelmezdin bana ben sık böyle. Cebrail her zaman geliyor. Niye geldin? Ya Resulallah, Rabbim bana emir verdi. Ben sana tabiyim. İstersen dünyada yaşayacaksın, kalacaksın. İstersen Rabbine kavim istersen, izninle izin verirsen, ruhunu alıp gideceğim böyle. Peygamber Cebrail'e baktın dersin Cebrail. Cebrail dedi ki, ya Resulallah, bütün gökler seni bekliyor gökte. Gökekli böyle. Gökleri sevinç yapıyor. Resul'a gelecek. Cennete bezenmiş, huyla süslenmiş böyle. Arş, ferş, meli, âlâ böyle. Bütün yedi kökü melekleri böyle. Resul'a gelecek şimdi diyor. Bunu bekliyorlar bu şekilde. Bunu bekliyorlar. Peygamberimiz tabi biraz da öyle işareti gel, yap dedi vazifeni böyle. Tabi en son vazifesini yaptı. Orada muhtemelen böyle. Peygamberimizin son sıkıntısı geçti tabi orada böyle. İşte elhamdülillah kabri şeriflerinde ama beden orada muhtemelen böyle. Ruhu tabi irtibattı oraya. Ruhu irtibattı oraya böyle. Ve bir muhtemelen bir kadıncağız vardı burada. Aşağı bunu 50 sene önce kadar kendi ziyarete giderdim. Alapazarı'nda kadıncağız vardı. Yarı saftı mübarek, öyle kadın, öyle görünüyor bir hata. Bunu hacca götürürler muhtemelen böyle. Gittim ziyaretine. Ahmet Bey dedi. Ahmet dedi. Ahmet Bey dedi böyle. Peygamber ölü diyorlar. Ölmemiş peygamber dedi. Otur bakayım bize oradan dedi böyle. Aklına böyle. Otur bakayım bize böyle. Aklına bize otur bakayım. Sıra verdim. Aleyküm selam bana da böyle dedi böyle. şehit ölmedi değil mi şehit? Nedir şehit? Ümmeti. Ümmeti ölmüşse peygamber ölür mü? Muhtemelen böyle. Ruh ölmüş tabii ruh muhtemelen böyle. Hayat öyle hayat böyle. Yani burada sıkıntıya bir katlanabilirsek, muhtemelen Allah yolunda katlanabilirsek, elhamdülillah, neye benzer buyur? Ameliyat olmaya benzer mesela değil mi böyle? Mesela ağır bir ameliyat olacak böyle. Ameliyattan sonra bir sancı olabilir, sızı olabilir, şube olabilir böyle, pansuman olur, şunu olur bu şekilde böyle. Buna katlanabilirsek, ondan sonra tedavi geçti mi, rahat insan be. Ölüm de böyle muhtemelen. Bir pansuman böyle, bir ameliyat veya da böyle, operasyon böyle. Vele sevfe ileride böyle Amurif Peygamber'de. İleride. Yontike sana verecek. Ke zami gene sana verecek. Kim Rabbükü Rabbin Feterullah Tatil Allah olacaksın. Razıyım Rabbim. Tamam mı cismiz böyle? Tamam Rabbim sana verecek böyle böyle. Nerede? Ahirette. Bu da nedir muhteremler? Şefaat makamı. Makam Mahmud deniyor. Makam vesile deniyor. Makam Mahmud deniyor buna ve şefaat makamı böyle böyle. Diğer peygamberin şefaatleri ümmetiyle sınırlı denen böyle. Sınırlı. Peygamberin şefaati şefaati an umum genel böyle. Peygamber şefaati böyle. Şefaati mahşerinde toplanır orada nasıl olsa gün günü vakti gelince oradan muhteremler toplanır oraya. Önce hiçbir çift konuşma yok böyle. Kimse böyle çift yok ne böyle. Herkes baş önünde eğilmiş böyle korku titriyor kadar bu şekilde böylece. Diyor ki ne yapalım insanlık birbirine ne yapalım acaba? Diyecek insanlar orada şimdi insanlar müşteri bir görüş, ortak görüş. Adam Aleyhisselam bizim babamız, dedemiz. İlk insan o. Biz onun neslinden geldik. Ona gidelim. Peygamber o. Ona yalvaralım bakalım böyle. Gidecek insanlar Adem Aleyhisselam'a, ya Adem, ente ebuna, sevimizin babamızsın, biz size evlenen torunlarınız, bugün çok korkuyoruz. Allah'ın gazabı ilahi sarmış mahşere böyle, murazzın bir sıkıntı böyle. Baktı insan ben böyle, korku, öyle hal böyle orada. Ama bizi şefaat eyle. Öyle bakacak, bizim yaş geçecek bu tarihlerden. Evlatlarım, yavrularım, Rabbim beni cennetine koydu. Her şey amurumu sebebi kıldı. Şuna yaklaşmadı bir ağaç. Böyle. Ben ağacın meyvesini yedim. Allah asıl oldum. Allah bana şimdi soracak. Ne cevap vereceğim? Gidin. Nuh'a gidin. İris'e gelin. Şimdi ona bunu derken en son böyle. İsa Aleyhisselam da bizi peygamber gönderecek muhtemelen böyle. En son peygamberimize ya Resulallah sen hatemiliyasın. Yani peygamberlerin mühürüsün, sonuksun böyle. Resulüne azamısın, en şeriflisin böyle. Mevlamızın habibi sevgilisin Mevlamızın böylece. Ne olur bize şefaat. Peygamberimiz kime göndersin muhtemelen değil mi? Yok artık böyle. Yok başka. Peygamber ağaçın altına gidecek. Kapanacak secdeye muhtemelen. Secde kapanacak. Yani peygamberler yine orada bazı zahmetli olacak mahşerde peygamberimizin böyle. Peygamberimizin böyle. Yani o kadar ki hatta böyle peygamber orada bakacak, koşacak mahşerden muhtemelen der. Ümmetim der, koşacak bu şekilde. Seyre kapanacak. Ya Rabbi ne olur ümmetin bana bağışla. Dua edip peygamberimize, Rabbimize cevap yok. Diyor ki ya Rabbi benim arkamda kalan bir kızım Fatıma'm vardı. Onu çok sevdim kızım Fatıma'm. Onu çok severdim. Ama Fatıma'mı ümmetime feda ediyorum. Fatıma'nın icabında gerekse cehenneme girsin, yansın. Ümmetime bağışla. Yani cevap yok dönemde. Peygamber secde ama bir tane böyle. Ya Rabbi iki torunum vardı. Hasan Hüseyin vardı benim. Onları çok severim. Onlar oynar peygamber. Onlara böylece. Ya Rabbi onlar feda edeyim ümmetime. Yine muhteremler. Ondan sonra yani böyle ki ya Muhammed başını kaldır. Gözün yaşını sil. Git başka ümmetini kurtar orada bakalım. Sordu sahabeler. Ya Resulallah nasıl tanıyorsun ümmetini? Öyle ya. Hadi onları tanıyor sahabelerini. Ondan sonra gelenler bizler. Ne olacak halimiz bir tane böyle? Nasıl tanıyorsun ya Resulallah ümmetini? Peygamber bir örnek verdim sana. Örnek verdi. Şöyle buyurdu. Bir çayırda atlar var. Hepsi siyah atlar, yalı atlar böyle. Başlangıç simsiyah atlar böyle. Bazılarının alınlarında beyazlık oluyor. Ayakları uçlarında beyazlık oluyor böyle. Buna karşı tanır mı? Tanır ya Resulallah. Buyurdu. Ümmetim ben tanırım böyle. Abdül uzlar parlayacak. Abdül uzlar parlayacak böyle. Yüzleri hemen başlıklar nuracak. Başı, elleri, dirseğe kadar ayakları parlayacak mıdır böyle. Demek ki kim dünyada abdesti çok alırsa o kadar ruh artacak, parlayacak muhtemelenler. Peygamber hocam bakacak değil mi? Yüzün nur parlıyor, abdest alsın böyle böyle. Elin nur böyle, koşu al bakalım böyle. Hatta zamanla bazı tarış yapıyorum, tarış yapıyorum, yabani muhtemelen. Zamanı tırakmıyorum peygamber. Bu benim ümmetim. Ümmetim muhtemelen böyle böyle. Yani peygamber işte çok zor o mahşerde muhtemelen, orada böyle. O mahşer gününde çok zor muhtemelen böyle. Sırat kapısına gelince, Peygamber gece sırkının başına Allah'ın selim ümmeti, Allah'ın selim ümmeti, Allah'ın selim ümmeti. Allah ümmetine selamet düşmesinler. Böyle. Ancak ondan sonra bitiyor işler. Ona geçiyor böylece. Belan bölüyor. Velesevfe. Yani sinir bazı mesela. Seyekulü mesela. Yakına der. Sin olmasın yakulü der. Ama şu an biraz sonra. Film azaydır buna böyle. Singerli mi? Mesela seyekulü. Biraz ileride. Sevfe gelin çok ileride. Yani ahiret yani böyle. Böyle sevfe yoltuike. Sana Rabbim verecek. Rabbim ki o kadar verecek ki peter da razı olacaksın bile. Sözler Rabbim. Habibim ümmetini kurtardın mı böyle? Hatta cehennem düşen olacak. Ümmetin muhatta muhtemelen böyle. Az bir günah var mesela. Cehennem atılmış. Peygamber onu kurtaracak muhtemelen böyle. Alacak onları da böyle. Yalnız tabii çok günah olanları onlardan para mı alınır işi. Namazsızlar mı böyle ya? Namaz Allah korusun. Yüzer sinir ya. Domuz gibi Allah korusun böyle yani. İleriki namaz bak mı tıran namaz mı tıran böyle. Abdest namaz mı tıran böyle. İleriki namaz böyle. Sonra namaz efendim namazı sıkmamalı namaz böyle. Ondan bir zevk almak gerekir namaz aslında böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elem yecid ke yetimen fe ava. Mevlam şimdi peygamberimize dünyadaki böyle nimetleri miyim? Burada sayıyor birkaç tanesi nimetlerini, peygamber nimetleri böyle. Habibim sen yetimdin. Rabbim ilmiyle ezilisinde. Rabbim seni fe ava ezdirmedi, aşağılatmadı. Yerleştirdi böyle daha başka yerlere be. Senin sevenlere. Peygamberimizin hayatı hep çileli dünya hayatımızdan böyle. Öyle doğumu öyle, çocukluğu öyle geçti, gençleri geçti ki böyle alıştığım biraz sıkıntılara. Aslında bu muhtemelen böyle. Hiçbir şey rastgele değil ama değil muhtemelen böyle. Eğer peygamberin ana babalı büyüseydi, böyle biraz şımarık büyüseydi, sıkıntıya katlanamazdı ki o insanların sıkıntısı muhtemelen böyle. Doğmadan babasını kaybetti. Ana karnındayken de. Yetim dünyaya geldi böyle. Süt anneye verildi. Hasta Halime süt anneye verildi. 4 sene orada kaldı. Oradan getirirler. Annesi Hazreti Amine'ye. 2 sene annesine haber yaşadı. 2 sene annesine haber. 2 sene annesine haber. Ana oğul böyle. En mutlu peygamber dönemi o dönem böyle. anasıyla beraber. Yalnız Peygamberimiz tabi artık beşine geldi, artık aklına başlayınca dışarı çıkıyor Peygamber, bakıyor. Çocukların, yaşıtlarının babaları geliyor, kollarını alıyor, kuş alıyor bunları böyle. Babaya koşuyorlar, eve geliyor. Anne, herkese babam, neden benim babam yok? Hazretlerinin iştahı doluyor, gözlerini onu saklıyor. Yani senin baban da arama, uzağa gitti, gelecek babam böyle böyle. Sonra da anlı meseleyi sormadı. 2 sene, 6 yaşına kadar böyle. Orada Medine'ye gittiler. Peygamber'in dayıları vardı böyle. Onu ziyade gitti, oraya gitti böyle. Dönüşte Peygamber'in babasının mezarı orada, Medine dışında. Hazreti Allah'ın mezarı. Da mezara ziyade gittiler. Annesi dedi ki, babam, yavrum iş babam bu dedi burada, yatıyor burada böyle. Peygamber 6 yaşında ama tabii normal insan gibi değil ama. Böyle. Yani aklı, her şeyi çok üstün ama. Her şeyi. Tabi sarıldı bunlar ana oğul birbirlerine. Şu ağlaştılar orada böyle. Dönüyorlar Mekke'ye mükerremeye. Yolda annesi hastalandı bu sefer baktığında böyle. Dön böyle. Ebba denen bir yer var Mekke'ye yaklaşınca. Artık devrede yürüyemiyor böyle. Oturamıyor devre üzerinde. Yanında Peygamber babasına kalan bir cariye vardı böyle. Ümmü Eymen denen hatuncağız. Dedi ki Amine Valimiz, ya Ümmü Eymen dedi böyle, ben artık çok fenalaştım, gidemeyeceğim. Ümmü aşağı indi. Deveden inmek, binmek çok zor develere de baktı böyle. Yüksek olduğun develere böyle. Ümmü yardım etti. Annesi oraya indi ama oturamadı. Yattı gitti böyle, hemen yere yığıldı gitti. Baktı Peygamberimiz, Allah annesi de bir şey oluyor. Bir durum böyle. Tabi üzerine atladı, sarıldı boynuna. Ağlam anne, sana ne oldu anne? Seni mi ölecek söylüyorsun böyle böyle? Tabi Hazreti Amine de 2 sene yavrusu beraber kaldı. Yavrum Muhammed'im her yeni eskirir. Her doğan ölür. Ben öleceğim ama sana doyamadım. Yani ne olduğunu göremedim seni böyle. Dedi. O da rahmet oldu muhtemelen böyle böyle. Orayı yıkandı, orada mezarı orada gömüldü gübetlerin böyle. Aldı onu Ümmü Hazretleri, dedesine Abdülmuttalip'e getirdi böyle. 2 senede dedesi yanında kaldı. Dedesi Abdülmuttalip, Kureyş'in reisi, çok otorite. Yani çok sevilen, saygın bir insandı kendisi, öyle insandı kendisi. 2 sene sonra o da hastalandı muhtemelen böyle. Ve aşama aşama bir yetimlikten yetimle geçiyor böyle. O da hastalandı. Sonra Ebu Talib'e ona havale etti dedesi, oğluna. Peki amcası oluyor böyle. Ona havale etti böyle. O yanında kaldı 8 yaşından sonra. Orada yanında kaldı. Mevlam bunu buyuruyor böyle. Habibim sana bak yetimliğinde, Rabbinin ilmi ilahisinde. Önce annen, deden, amcan, yengen baktası bu şekilde böylece. Öncelikle zalim fehidâhâ. Ve sen Habibim dalilen burada şaşkındın. Ama böyle böyle. Şaşkındın. Bir rivayette de dalilen kaybolmuştun. O anla böyle böyle. Peygamber kaybolmuştu muhtemelen böyle. Nasıl kayboldu Aleyhisselam Hazretleri? Hazreti Halime, süt annesi, bunu getirdim Mekke'ye 4 yaşına gelince teslim edecek Abdülmuttalib'e, dedesine. Teslim etti ona. Orada Peygamber 4 yaşında ayrılmış yanlarından neyse kimse görmemiş. Bir bakıyorlar, yavrum Muhammed yok diye Abdülmuttalip. Abdülmuttalip artık muazzam, yüzünü dertler, tıraşla kapıyor. Herkes koşun başlıyorlar. Herkes onu sayıyorlar Abdülmuttalip'i aramaya. Mekke'de yok muhtemelen. Dışına çıkmış. Ne demek? Şunun dışına çıkması Mekke sıcağında ölüm. Güneş çarpacak. Ölçü de burada sultanım böyle. Hadim Abdülmuttalip Kabe'ye geldi, tavaf etti. Asır yapıştı. Yapışıp kapının yanında mültezim yere oraya geldi. Hazreti Bey kapı arasında böyle oraya geldi. Benim asırına yapıştı Kabe'nin. Yüzünü sürdü. Allah'ım ne olur benim torunum Muhammed'i bana gönder bana. Dua ederken bak, hikmete bakın Ebu Zerre'ye kefer, kafir muhteremler. O da koyunlarından geliyormuş. Kontrol oraya geliyormuş. Böyle deveyle geliyor. haberi var peygamberin kaybolduğundan. Baktı ki çocuk 4 yaşında peygamberle bir ağaç vardır orada. Adı Semri ağacı. Semri ağacı. Adı büyük olmaz. Dallı bir şeyle. Bakıyor ki peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ağacının oynuyor yaprakları böyle. Etrafını böyle. Peygamber gölge yapmış kendisine böylece. Yani çöktürdü. İndi aşağı. Peygamberimizi aldı. Arkasına koydu. Şimdi bir kura vardı deve yolculuğunda. İki kişi götürür deve böyle. Deve sahibine oturur. Öbürü arkaya aldılar böyle. Ebu Cehil'le bu kural gereği, alışkanlığın gereği peygamber arkasını aldı. Yine oturuyor böylece. Deve kalkmıyor ama. Deve kalkmıyor ama derler. İndi binderken peygamberimizi önüne aldı bu sefer. Hemen deve kalktı muhtemelen. Bak. Kalktı. Derken baktılar ki böyle karşıdan Ebu Cehil gelin yanında bir çocuk var. Bu olmaz derken böyle ben gördüm tabii. Çok sevindim muhtemelen böyle böyle. Bir de Aleyhisselam Hazretleri 12 yaşındayken Şam'a gitmiş amcasıyla beraber. Gitmiş böyle. Dönüşte kayboldu mu? Devesi böyle gece. Nasıl kayboldu ya? Şeytan aleyhilane peygamberimiz alıyorlar muhtemelenler. Peygamberimiz başta götürüyor böyle. Kayboldu. Cebrahisselam geldi. Tekrar getiriyor. Getiriyor böylece. Ben bunu abim sen be kaybolmuştun da bak seni hidayet eken yolunu ulaştık sana bu şekilde böyle. Bunun asıl gerçek anlamında da şu olmuş oluyor tabii. Habibimiz sen dinden habersiz, konu habersiz böyle. Bunu bilmezken, yani şaşkınken, şaşkın böyleyken sana Kur'an gönderdik, Cibril'i gönderdik elhamdülillah böyle. Sen hidayet ulaştık sana bu şekilde böyle böyle. Daha peygamberimiz hoca görmedi. Eğitim görmedi. Yani dini eğitim görmedi. Yok kimse eğitim verecek Mekke mükerremede. Peygamber yok ondan önceki yoktu böylece. Peygamberimiz son zaman 40 yaşına gelince peygamberimiz çok sıkıldı böyle. Kimse hali gerekirse böyle. Artık aşkullah yanıyor kalbim. Allah çıldırak bu şekilde böyle böyle. Ama bir şey bulamıyor tabii bu şekilde. İşte nur dondu elhamdülillah. Cebrahisselam geldi. Ona ayet-i kerime getirdi böylece. Öncedeki ailem fealında. Üçüncü Mevlam buyuruyor. Sen habin yoksuldun. Yani fakirdin, çok şeydin. Seni gani kıldık. Fealında gani, zengin kıldık seni böyle. Hatice Validemiz'in malıyla olmuşlar böyle böyle. Ve 25'ine gelince Aleyhisselam Hazretleri evlendi Hatice Validemiz kadınla. 40 yaşında Hatice Validemiz böyle. Çok zengindi. Hem tüccardı. Tüccar kendisi böyle. Develi kere mal gönderiyor Şam'a. Çok güzel, iffetli, her şey güzel kadını böyle. Onunla evlendi Peygamberimiz böyle. Sonra bollaştı. Şimdi Mevlam buyuruyor. Femmel yetime felâ tekrar. Femmel yetime ama sakın yetime felâ tekrar. Kahretme. Yani azalama, aşağılama yetimleri. Yani seni yetimdin. Yetimdin. Tabi bu emir peygamberimize sade değil. Genel anlam verir. Hepimize bu emir, şamil, hepimiz kapsıyor emir. Elham buyuruyor. Yetimi azarlama, aşağılama, üzme yetimi sakın. Üzme yetimi. Bir anlatmıştı aklıma geldi. Şimdi muhteremler dedi ki arkadaşı olmuş bunun böyle, iş adamı arkadaşı, araba binmişler, yola gidiyorlar. Giderlerken buna bakıyorlar ki, bir okulda da karneler verildiği günmüş, okul yakınmış herhalde yol herhalde böyle. Karnesini kapan çocuk, böyle koşup, geçerler tabi böyle, eve gidiyorlar böyle, koşarlar böylece. Bunu arkadaşı, araba çekiyor kenaraya, duruyor onlara bakıyor böyle, duruyor böyle böyle. Diyor ki ben zannettim ki bana söylemesi. Ben zannettim ki diyor herhalde onun burada bir talebi öğrenci var da onu herhalde bakıyor böyle. Öyle zannettim ben diyor. Ağlama başladı bu böyle. Ağlama başladı böyle diyor. Derken diyor kapandı direksiyona. Başladı sesli alma böyle böyle. Ama tutamıyor ki öyle ağlıyor böyle diyor. Ne olacağım ona bakıyor diyor. Konuşmuyor mu böyle böyle. Hiç cevap vermiyor. Ağlıyor bu şekilde böylece. Hep ağlıyor böyle diyor. Neyse diyor kendine geldi. Gözünü yüzünü sürdü böyle, çipeşte herhalde diyor. Gittik böyle diyor. Anlat bana meseleyi diyor. Dedi ağladınız böyle. Şöyle demiş bakın muhteremler. Yetim konusu gelince aklıma gelişti oradan. Bunun annesi babası bir de bu tek çocuk kalmış bunların genç annesi babası daha. Giderken bir yola trafik kazası oluyor. Bu arkada araba önde böyle. İkisi ölüyorlar böyle. Bu hafif bir yara bereyle kurtarıyor. Yani böyle. Kurtulmuş. Allah kurtarmış da bunu böylece. Bunun da bir de amcası var mı bunu bakacak. Yok baş dedeme de baş böylece. Bunu amcası alıyor. Amcası bunu çok seviyormuş. Alıyor bunu. Ama yengesi istemiyor bu yengesi. Bir arayetim bakalım mı diyor. Kadın sert çıkıyor böyle. İstemem bunu böyle böyle. Kavga yerlerinde. Bu tabi duyuyor bunlara böyle. Bir şey tabi benim şey gelmiyor. Çocuk. Tabi okula gidiyor. Kendi kalkıyor sabahları. İşte aç karnına tabi okula gidiyor. Artık o durumda. Şöyle anlatıyor o arkadaşına. Bazen diyor çok acıyor karnım bayılıyor karnım bazen böyle diyor. Bakıyorum diyor. Trenin dışarı çıkanlar diyor. Koşar diyor kantine böyle diyor. Onu alıyor böyle diyor. Onlara bakıyorum diyor. İşim gidiyor ama alacak parayı mı tabi böyle diyor. Bir kız vardı diyor. Benim sınıftan böyle diyor. Zengin kız böyle. Sırf diyor para harcamak için bir şey alıyor böyle. Yemiyor ama böyle ben diye. Baktım kıza diyor simit alıyor böyle. Kopardı böyle yedi diyor. Attık bir kenara diyor simit böyle diye. Hemen koştum ve baktım. Kimse görmedi diyor. Aldım simit diyor. Çabuk yiyen başladı böyle. Ben simit yerken diyor bir öğretmen beni görmüş diyor. Kendisi değil başka öğretmen diye. Görmüş diye. Bu yana gidiyor. Yavrum sen bu sabah yapın mı kahvaltı? Bakıyor o öğretmen. Yapmadım hocam. Ne yapmadın? İşte yapmadan geldim böyle. Peki annen seni kaldırmıyor mu? Annem yok. Ne oldu? Annem öldü. Babam diyor. Kim? Yengem yanındayım bu şekilde. Yengem seni ver mi yapmıyor? Kalmıyor. Yapmıyor. Uyuyor yengem o zaman. Ben kendim geliyorum böyle böyle diyor. Peki diyor harçlık ona vermiyor amcan diyor. Amcam yengem veriyor. Yengem bana vermiyor. Harçlık vermiyor ama böyle. Vermiyor diyor. Bu sefer alıyor bunu öğretmen. Kantine gidiyor. Oradan bir, ne istiyor? Al bakayım diyor. Bunu da hep çok simit sevmiş çok. Simit istiyorum böyle diyor. Bana bir simit al böyle böyle. Diyor ki kantinciye her gün bana bir simit verdim oradan böyle. Bana bir harcam böyle vardı böyle. Her gün simit almaya başlıyor oradan. Şimdi gelelim karne meselesine. Oradan bu konuya girdik. Derken diyor senin sorun oldu diyor. Karne ağır kalıyor diyor. Tabii karne alan diye geçti. Koşuyor beni koştu böyle diye. Öyle bana karnım verdi diyor. Beni aldım ve geçti. Beni koştum diyor böyle. Koştum ama diyor durdum diyor. Neye gidiyorum ben? Annem mezarda, babam mezarda, amcam işte, yengem bana ne iş yapmışım böyle? Ben kime koşuyorum? Oturup ağladım orada böyle diyor. Çok ağladım orada böyle diyor. Beni gören zannettim ki sınıfta kaldım için aldım zannettim böyle ben diyor. İşte aklıma gelip onun aldım orada ben böyle. Aklıma gelip orada aldım diyor. Onun için aldım böyle orada böyle böyle. Onun için böyle böyle yetimi kahretme, tek kahır böyle. Kafile olan, bir de kefile kıraat var, teker. Yüzünü onlara buruşturma yetimlere karşı. Yani yetime karşı karşını çatma bile. Kef kıraatına göre böylece. Ve mesaile felatenler. Bir de isteğini çevirme böyle. Bir komşudur mesela, ihtiyacı vardı bir şey olur böyle, ya fakir olur böyle. Yani insanın bildiği. Bir tabi dilenciler vardı hep. Artık onların günlük yaşantı bunlardan beri hatırlamda. Ya apartmanların hepsi vardı onların böyle. Banka paraları vardır. Onlar belli onların bunlar. Bunun dışında yani kişi biliyorsa karşıdaki gerçekten muhtaçsa onu belen böyle onu geri çeviririm. Azalam onu verdi. Azalam onları böyle. Hatta veremesen bile tatlı söz öyle böyle. Kalmarı hayrı mümin sakınan yetmi o hareza. Belen böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam otururken Hazreti Ebubekir Sıddık Hazretleri bir salkım üzüm getiriyor. Medine üzüm olur. Oluyor böyle. Tabi bağları fazla, genişliği o kadar fazla. Oran üzümü de buna üzümün daha bir küçük oluyor. Çok parlak, şeffaf oluyor böyle üzüm. Tatlı böyle. Tatlı üzüm olur. Hazreti Ebubekir Sıddık Hazretleri bir salkım üzüm almış. Peygamberimiz niyetiyle. Geliyor mevcut. Veriyor buna. Ya Resulallah bunu sana aldım böyle. Böyle. Yani peygamber yesin istiyor böyle. O kadar şey böyle. Ve onu eline aldı. Ta yemeden bir fakire geldi böyle. Ya Resulallah Onu bana verir misin? Peygamber dedi. Peki al. Evet. Verdi. Çıktı bu. Bu gidince dışarıya, Hazreti Yavaş'ı çıktı dışarıya. Fakire gidiyor. Diyor ki sen bunu bana sat. Neyse parası vereceğim. Sen başka al çarşıdan ver diyor. Peki. Ne istiyorsun şu kadar dinar ver bana. Ona bir parayı aldı peygamber getirdi böyle. Ya Resulallah ben böyle yaptım bunu. Al sen bunu. Sen bunu ye böyle. Ya tam iyice yine geldi o fakir muhtemelen böyle. Yüzsüz mü demek oldu böyle? Yine geldi. Ya Resulallah şey enlillah. Ne olur bana bir şey ver Allah aşkına böyle. Peygamberimiz aldı gelmedi muhtemelen böyle. Üçüncü yine gelince peygamber buyurdu. Yine verdi. Şöyle buyurdu böyle. Endi sahibin tacirin. Sen direnci misin yoksa tüccar mısın sen? Satıyorsun bunu böyle. Buyurdu böylece. Üç sefer verdi ama. Böyle. Bir gün Esam Hazretleri yani bir Eylullah Horasan'da Afganistan'da yani Belşehir'inde orada saltanat sahibiydi, padişah da orada. Dedi başka nerede? İşte bir aşkullah geldi. Hal meselesi bu hatırlar. Yani böyle. Rabbim ezeli yaratmış bu şekilde. Dayanım aşkına böyle. Bıraktı saltanatını. Dervişi işi vurdu böyle. Çok çile çekti. Onun taşısını sırtına sattı bunları. Tabi zamanla büyük evli oldu kendisi böyle. Bir gün bir cami uğramış yazın. Giderken yolda iki namaz orada kılıyor. Oturuyorlar dışarıda. Bahçede. Asırız oturuyorlar dışarıda. Köyden biri geliyor. Köyümü tanımışlar böyle. Gerçekten fakirmiş böyle. Köyde oturuyor kendisi böyle. Geldi. Arkadaşlar çoluk çocuğum aç evde ağlıyorlar. Ekmek derleten. Hiçbir şeyim kalmadı. Bana bir şey adayabilirsiniz böylece. Alayım onlara. Tabi oğlan bir şey veriyor. Böyle bir şeyle. Ama her veren işte anneme dua et. Babama dua et. İşte bana suya dua et. Şu böyle şart koşturan böyle. Böyle. Sıra İbrahim'e geliyor. Sıra geliyor böyle. Onun cevabında iki parça varmış. Direm diyorlar böyle. Küçük yani para. İkisi ona veriyor böyle. Verirken parayı ay Allah senden razı olsun be. Allah cennetine koşsun. Baba dua ediyor. Böyle şaşırıyor. Ya İbrahim ne yapıyorsun sen be ya be? O son dua sana veriyorsun. Yok ben de onu dua etmem lazım be diye. Eğer buraya gelmeseydi ne yapacağım ne kalacaktı böyle. Ölsem diye de kalacak böyle diye. Ağlamla şey diyor. Artık gitti paraları ben verdim böyle diye. Postacı bak böyle diye böyle. Demek ki vermek de muhtemelen böylece. Tabi bu verme deyince de böyle mal yiyecek değil de böyle her şey geliyor buna böyle. Mesela akıl insana veriyor bazen. Bir de yol sorur, bir şey sorar böylece. Yani her bakımdan ihtiyaç görme. İhtiyacı görme, ona yardımcı olma. Mesela yaşlı bir eşya almıştım mesela, bir şey almıştım pazardan, çarşıdan, marketten. Çok yorulmuş, evine götüremiyor. Aldı onu böyle, bul aynı ondan böyle. Yani yardım etmek bu şekilde, yardımcı olmak bundan böylece. Sonra mesela İslam bilmeyen kişiye bir işi anlatmak onlara, yardımcı olmak onlara bunlar, hep vermek bunlara böyle. Ve amin Rabbim fi hadis. Şimdi sona geliyor ayet-i kerim, son ayet-i kerim dedim. Rabbi nimetine de Mevlam buyuruyor, fi hadis. Bi nimeti Rabbike fi hadis. Tahdis-i nimet diyor, tahdis-i nimet diyor böyle. Rabbim nimetlerine söyle abim, say nimetine böyle. Yani Rabbim bana elhamdülillah bak Rabbim bana şunu verdi, bunu verdi, işte şu beladan verabini korudu beni, depreden kurtuldum, güçlük aldan kurtuldum mesela, düşmandan kurtuldum mesela böyle. İşte fakirken Rabbim bana mal verdi. Nimetlerine saymak, söylemek gerekiyor muhtemelen böyle, gerekiyor. Neden? Ama Allah Teala bilerek o zaman bu şükrüne geçiyor. Böyle. Eğer insan ben yaptım, işte ben akıl ettim, ben fırsattan faydalandım, kanım derse onun nefsine verir muhtemelen böyle. Bu zararlı böyle. Ne yapacak? Kul nimeti Allah'tan bilecek muhtemelen böyle. Allah'tan nimeti bilecek. O zaman bunu sayacak ne yapacak? Mesela insan akıllı mı böyle? Akıl insan bence. Akıl parayla mı? Değil muhtemelen böyle ya. Aklı Mevla verir muhtemelen böyle. Sağlıklı. Bu da şükür işler. Yani Her nimet mesela. Şimdi öyle insan var ki mesela nefes darlığı var mıydı böyle. Bir nefes tıkanıyor böyle ki artık kızarıyor, bozarıyor, kalbi duracak değil mi böyle? Damarlar artık tıkanacak böyle şey. Nasıl zor ne böyle? Onda bir nefes alsın, oh şükür derdim o zaman böyle. Ya. Ama biz falkan değil mi zaman böyle, bak değil mi böyle. Öldü Süleyman Şahzade Mirdin'de. Her nefes aldın değil mi damla değil mi? Her nefes Allah adın değil mi damla? Her nefeste Allah adın söyle bak müdavim devam söyleme böyle. Her nefeste böyle. Ne bir alıp vermedi mi zaman böyle. Mesela bir insan yatsa da uyur değil mi? Uyur böyle, kalk of elhamdülillah, rahat uyudu böyle. Uyuyan insan var. Sahnesi var, ızdırabı var, şusu var, busu var. Tam yatar, bir öksürük gelir. Öksürük. Artık iyice yorulur, terlen, bunalır mesela. Ama yatırmaz. Yani bir yatmanın nimeti. Bir şey aklı ermesi, aklına kavraması, akıl nimeti muhtemelen. Hepsinin başında iman nimeti var ya, İslam nimeti var değil mi böyle? Elhamdülillah İslam ülkeyi doğmuşuz değil mi böyle? Ana babadan elhamdülillah böyle. Mümin doğmuş Allah'a şükür elhamdülillah böylece. Bu iman nimeti. İman nimeti var. Böyle. Yani dünya geçici ama iman nimeti. O artı devam ediyor. Böyle. Ya ahirete sarkıyor. Yani iman nimeti böyle. Kalbe girdik mi? Orada lazım kalbe böyle. Şimdi kalbe girince diyemiyor değil mi insana böyle? İşte kaç tane evim var, arabanın modeli nasıl, markası nasıl? Tamam değil mi? Tamam böyle. Yani. Hatta bırakın arabası, markasını da yani araba fabrikası olsa kendisinin böyle. Değil mi böyle? Yani üretici olsa ve bir büyük bir holding sahibi olsa, araba üreticisi olsun böylece. Binden araba üretiyor kendisi böylece. Ama orada sormadan atılan böyle. Ne diyorlar böyle? Men Rabbüke, Rabbin kim? Yaratan kim seni? Kim yarattı? Kime kulluk ettin ya? Kime kulluk ettin? Kime secde ettin ya? Kimine bağlandın? Ve madinike, dinin hangi dinin böyle? İslam. Yaşar mı İslam'ı? Ya. Efendim, kıyada altında faiz alıyor böyle. İslam var mı haram? Diyemeyecek muhtemelen böyle ya. Ya muhtemelen böyle. Kırmızı bağışçı geziyor işte böyle. Dinim İslam diyemeyecek. Neden? Yaşar mı İslam'ı? Yaşamak. Ve men nebi yüke. Peygamberin kim? Hangi peygamber sünneti uydun? Ve onu yaşadım böyle. Yani peygamberin sünneti uymak muhtemelen böyle. Mesela bir el yıkamadan yemekten önce. Sünnet baktım. Yemekten önce böyle. El yıkama sünnet baktım. Bugün ne diyorum tıp dün böyle? Elinizi yıkayın değil mi muhtemelen böyle? Kişi çarşıya gidiyor, oraya gidiyor, buraya toplu taşıma araçları mesela insan biniyor böyle. Her insan var böyle. Aksırıyor, öksürüyor, balgam atıyor, şu oluyor, bunlar böyle. Mikropla kol gidiyor adına gidiyor. Tamam böyle bak. Elinde alnını tuttu, ekmeği alnını tuttu. Bak böyle. Yani sünnet mi bir şey? Onda ay bakma böyle. El yıkamak sünnet mi böyle bak. Sonra yine el yıkamak yine sünnet dört an sonra böyle. Besmele başlamak, Allah'a şükretmek, elhamdülillah yaşamak böyle. Yemen de var. Parası var. İşra da var. Yiyemiyor. Yiyiz dokunuyor ama. Allah mide kanser olmuş. Neyse mide atıyor dışarı bundan. Mide kalmıyor bunlar bu şekilde böylece. Bunun için nimete şükür gerekiyor. Buna dediği nimeti tahdisi nimet. Yani bunu saymak, söylemek bu şekilde böylece. Başka örnek olmak için, etmemeli için başkalarının da. İnsanın belki bir eksi olabilir. Ama daha aşağısı var. Mesela bakar değil mi? Evinde mesela bir ciddi ekmek yiyor sabahları böyle. İşte falan daha çok bol yiyor böyle. Hiç yemeyen var ama böyle. Oltu yemeyen de var ama. Var mı yok da yemeyen var böylece. Bu sure peygamber gelince Mekke-i Mükerreme'de o karanlık dönemden sonra yani 15-40 gün gelmekten sonra vahiy o peygamber tekbir getirir muhtemelen peygamberle. Bu okun peygamberle. Ne dedi? Allahu Ekber dedi muhtemelen böyle. Ve dua böyle. Onun için Mekke kuralları buna devam etmiş o zaman da bir hale ediliyor böyle. Ülkemizde devam ediliyor böylece. Ve doğadan sonra aşağı surelerde ne yapıyor böyle? Okurken tebrik getiriyor burada böyle. Allahu Ekber böyle. En büyük Allah'ım sensin böyle. Allah nimetlerine karşı meylem böyle tekbir getiriyor bu şekilde böylece. Rabbim inşallah hepimiz muhtemelen eylesin şakirinden beri. Şakirin şükreden zümrüsü böyle. Allah şükredenlere böyle. Nimetin kıymeti bilen eylesin hepimiz muhtemelen. Nimetin beraber yani. Mesela bir damak tadı demiş, görünmemişlik sır değil mi muhtemelen? Hadi göz görünüyor, bir şey görüyor. Rengini görüyor, şeklini görüyor muhtemelen. Ama damak da bilmiyor bir şey bir. Dile sinir hücre muhtemelen. Sinir hücre böyle muhtemelen. Yani hücreler bunlar böyle. Bir zerrecik var böyle. Damakta böyle. Şimdi insan dünyada bir şey alıyorsun, acaba bu bir zararlı mı? Değil mi? Bizim tahlil diyorsun tahlile. Ne diyor? 3 saat sonra, 2 saat sonra yarın geliyor. Hem veremiyor akşam böyle. Damak tadı mı? Değil mi de böyle? Hemen götürün damana, bakırsın. Anında. Yok, acı, ekşi, tatlı, zararlı hemen rapor vermiyor. Yani damak tadı mı? Hep dinle bundan mı? Bundan haber vermiyorlar. İlahi Teala Fatiha.